Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Habib sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu bu kıymetli mübarek Rabi'ul Evvel ayında her sene olduğu gibi bu senede Rabi'ul Evvel ayı çıkıncaya kadar derslerimiz, konuşmalarımız, konularımız Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisi, saygısı, salavatı ve onunla ilgili hususları beyan etmekle geçecektir. Onun için bu ayın tamamı Mevlid ayı olduğundan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin anısına ayrılmıştır. Bu vesileyle sizlere kainatın efendisine salavat okumanın faziletleriyle alakalı yeni çıkan, en son çıkan derleme eserimizden bazı faziletler okuyacağım. İnsanlar yaptıkları işin faziletini bilmeden yaparlarsa rağbetsiz olurlar, isteksiz olurlar, soğuk olurlar. Ama ne kazandıracağını bilirlerse çok hevesli olurlar. Bundan dolayı Delailül Hayrat isimli kıymetli eserde ve Süleyman Cemel Hazretleri'nin bu esere yaptığı şerhte ve diğer birçok kitapta Nebhane Hazretleri'nin Saadetü'd-Darayn isimli eserinde bu zamana kadar tetebbuatım vecih ile birçok eserde gördüğüm üzere Allah-u Teala'ya manen yaklaşmak isteyenler, Allah-u Teala'ya yakınlık mekan itibariyle olamaz. Burada mesafe mesahe söz konusu olamaz. Onun için bu yakınlıktan murat manevidir. Bu yakınlığı keşfetmek isteyenler, ki Allah-u Teala bize bunu emretmektedir, secde ederek kendisine yaklaşmamızı emretmektedir. Alak suresinin son ayetinde secde et ve bana yaklaş buyurmaktadır. Bunun gibi daha birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde Allah-u Teala kendisine manevi yakınlık kazanılmasını kullarına emretmektedir. Estaizu billah ve bitehu ileyhil vesile. Sizi bana kavuşturacak ve bana yaklaştıracak, yani rızama erdirecek, cennetime eriştirecek vesile arayın buyurmaktadır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Bütün amellerden, ibadetlerden maksat Allah-u Teala'ya yakınlık kazanmaktır. Onun rızasına ermektir. Bu hususta salavat-ı şerife, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek, salat okumak mühim olan vazifelerin, ibadetlerin en mühimlerindendir. Bu hususta tabii birçok faydalar sayılmıştır kitaplarda. 44 tane menfaati, hepsi hadis-i şeriflere müstenittir. tek tek sayılacaktır. İnşallah bu mübarek ayda özellikle cuma gecelerinde, perşembeyi cumaya bağlayan gece cuma gecesidir. Cuma günlerinde çoğaltmak suretiyle dilden, gönülden salavat-ı şerife ihmal edilmemelidir. Evvela Allah-u Teala bizi kendisine kavuşturacak vesile aramamızı emretmektedir. Peki vesilenin en büyüğü nedir? Elbette ki vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim vesilemiz odur. Adem babamızın vesilesi bile odur. Adem aleyhisselam hatası yüzünden cennetten çıkarıldığı vakit çok ağladı. 100 seneye ulaşan rivayetler vardır. Hayasından, utanmasından. Semaya bakamadı. Başını göğe kaldıramadı. Neticede ya Rabbi bi hakkı Muhammedin illa gafarteli. Ya Rabbi Muhammed'in bahşına sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka beni affet. Deyince Allah-u Teala sordu. Sen Muhammed'i nereden tanıdın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Rabbi ben onu tanımadım ama sen beni cennette yarattığın vakit arşın direklerinde, cennetin kapılarında ve her mukaddes mahalde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. Anladım ki sen kendi ismi şerifinin yanına ancak en sevdiğin kulunun ismini koyarsın, eklersin. Onun için o kulun kim ise onun bahşına, onun hakkı için beni affetmeni niyaz ederim. Deyince Rabbimiz Tebareke ve Teala buyurdu ki o senin zürriyetinden gelecek son nebidir. Ve levla ve ma halaktuke. Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Ve la halaktu cennete ve la nara. Cenneti cehennemi de yaratmayacaktım. Ve la semaa ve la arda. Göğü de yeri de yaratmayacaktım. Bazı rivayetlerde ve le ma azhartu rububiyete. Rabliğimi, ilahlığımı açıklamayacaktım. Gizli kalacaktım. Beni benden başka bilen tanıyan olmayacaktı. Demek bütün alemlerin yaratılışının sebebi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun hakkı için seni affettim. Buyurdu. Onun için İmam Malik Hazretlerine, Maliki mezhebini kuran zat, o büyük müçtehide sorulduğu vakitte Ravza-i Mutahhara'da ziyaret esnasında Muvacihe-i Şerife'de dururken, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifine doğru selam verileceği zaman dua ederken kıbleye mi dönmek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne mi dönmek lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne doğru dönersen kıbleye arkan geliyor. Bazıları işte kıbleye doğru dua etmek iyidir, sünnettir demişler. Onun için birisi de geldi İmam Malik Hazretlerine bunu sorunca ne cevap verdi? Lime tasrifu veceke anhu ve vesiletuke ve vesiletu ebike Adem. Niçin yüzünü Resulullah'tan çeviriyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den üstün değil mi? Kabe'den şerefli, kıymetli değil mi? Elbette ki Kabe'den kıymetli. O senin de vesilendir, baban Adem'in de vesilesidir. Yani baban Adem'in vesilesi deminki anlattığım hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif sahihtir. Hakim müstedrekte rivayet ediyor ve daha birçok kaynakta zikrediliyor. Hadis-i şerifin sahih olduğu tespit edilmiştir. Birçok kaynakta zikredilmektedir. Adem aleyhisselamın Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem tevessülde bulunduğu. Şimdi Allah'a kavuşmak için, yaklaşmak için vesile arayın. Bize emrediliyor. Vesilelerin içerisinde en yakın vesile, en yaklaştırıcı vesile onun sevgilisi Muhammed Mustafa'sıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ondan büyük vesile olur mu? Aracı olur mu? Allah-u Teala'ya en çok nazı geçen, en hatırlı kul, en kıymetli kul, şefaat makamının sahibi makam-ı mahmud sahibi. Miraç gecesi Mevla Teala'nın cemalini tek ziyaret edebilen, aşikare Rabbul İzzet'in cemalini görebilen dünyadayken, cennetten önce, ahiretten önce tek insan. Allah-u Teala ona çok değer veriyor, onu çok seviyor. Onu aracı yapanı reddetmiyor. Onun için salavat-ı şerife de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmak anlamına geliyor. Çünkü sen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat okursan, yani feyiz, bereket, rahmet duası yaparsan, fevke tecelli duası yaparsan, yani Allah-u Teala'nın en üstün tecellilerine mazhar olması için. Salavatın manası budur. Salavatta çok manalar var. Allahümme ey Allah, salli, salat et. Ne demek? Feyizler yağdır, rahmetler indir, bereketlere gark et. Alâ seyyidina Muhammed, Efendimiz Muhammed'in ve alâ seyyidina Muhammed, onun ehli beytinin ezvacı, eşlerine katabilirsin. Ve alâ sahabi, sahabesine katabilirsin. Bu şekilde çok salat sıygaları vardır. Herhangi birini istimal edersen, kullanırsan maksat hasıl olur. Ve sen Allah'ın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua edersen Allah-u Teala sana onun kaç misli feyiz yağdırır, bereket yağdırır. Men salla aleyye vahiden sallallahu lehu bi aşra. Bana bir salat okuyana, dua yapana, yaptığına karşılık Allah 10 salat okur. Yani sen Resulullah'a dua edince Allah da sana Celle Şahnu Celle Celaluhu rahmet indiriyor, feyiz yağdırıyor. Hem de bire onla mukabelede bulunuyor. Böyle bir amel nerede var? Ameller içerisinde bana böyle bir amel söyle. İkincisi, Allah-u Teala bize Resul-i Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirmeyi emretmiş ve bizi buna teşvik etmiştir. Bunu yapanlara güzel sonlar, husnü akıbetler ve büyük sevaplar vaat etmiştir. O zaman, çünkü birçok hadis-i şerifte bu beyan edildiği gibi, ayet, okuduğum ayet-i kerimede de Rabbimiz Estaizu billahi innallaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah-u Teala bütün melekleriyle birlikte seferber olmuşlar. O peygamber-i zişana salat ediyorlar. Feyz yağdırıyorlar, rahmet yağdırıyorlar, bereket yağdırıyorlar. Halbuki onlar ona muhtaç değillerdir. Allah-u Teala hiç muhtaç değildir. Ama meleklerin tabii ihtiyacı olabilir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Siz onun ümmetisiniz. Siz onun şefaatine muhtaçsınız. Ahirette elinizden tutarsa kurtardınız. Şefaat etmezse size yandınız. Sizi kim kurtaracak? Peki daha ne duruyorsunuz da ona salat etmiyorsunuz? Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Çabuk ona salat edin. Çokça salat edin. Çokça selam edin. Bundan büyük teşvik olur mu? Demek ki Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacak, büyük hayırlara, bereketlere ulaştıracak, dualarımızı kabul ettirecek, salavat-ı şerife vasıtasıyla muratlar hasıl oluyor, dualar kabul ediliyor. En üstün derecelere insanı yükseltecek. Kalpteki çatlakları yamayacak. En büyük günahları, düşünebileceğin en büyük günahları bağışlattıracak en büyük amel Allah-u Teala'nın sevgilisine sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmektir. İş bu. Vazife bu. Allah-u Teala peygamberlerine bile salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat getirmelerini emrediyor. Peygamberlerin en büyüklerinden, ülül azm olan 5 peygamberden biri, kitap sahibi, müstakil şeriat sahibi Musa aleyhissalatü vesselam. Allah Teala ona ne buyurdu? Ya Musa, اَتُرِيدُ اَنْ اَكُونَ اَقْرَبَ اِلَيْكَ مِنْ كَلَامِكَ اِلَى لِسَانِكَ وَمِنْ وَسْوَاسِ قَلْبِكَ اِلَى قَلْبِكَ وَمِنْ رُوحِكَ اِلَى بَدَنِكَ وَمِنْ نُورِ بَصَرِكَ اِلَى عَيْنَيْكَ. Ey Musa, sen benim sana kelamının lisanına, yani konuştuğum söz, şimdi mesela ben konuşuyorum ya, bu konuştuğum söz dilime ne kadar yakın? Yani dilimden çıkıyor zaten. O kadar yakın. Kalbinden geçen düşüncenin kalbine, insanın kalbine bir şeyler gelir geçer. O düşünce kalbine ne kadar yakın? Onun içinde zaten. Ruhunun bedenine, ruh bedene ne kadar yakın? Ruhla beden ilişkisi zaten çözülemiyor ki. Ruh bedenden. Ne türlü bir irtibat içerisindedir? İlişkilerin ne boyuttadır? Ne müttasıl ne munfasıl. Bitişik ne bitişik ne ayrı. Ne dahil ne hariç. Ne içinde ne dışında. Acayip bir şey. Uyurken çıkıyor gidiyor. Uyanırken geliyor. Şimdi ruhun bedenle yakınlığını biliyorsun. Peki gözünün ışığı gözüne ne kadar yakın? Görüyoruz. Baktığımız zaman sağa solu görüyoruz. Bu gözümüzde bir ziya var, bir nur vardır. Bu bizim gözümüze ne kadar yakın? Peki. Ey Musa, sen benim sana kelamının lisanına, kalbinden geçenin kalbine, ruhunun bedenine ve gözünün nurunun gözlerine yakınlığından manen daha yakın olmamı ister misin? Musa Aleyhisselam dedi, naam ya Rabbi, istemez olur muyum ya Rabbi? Bu ne büyük yakınlıktır. Bu ne büyük derecedir. Böyle bir yakınlık kime nasip olmuştur? Mevlana buyurdu. Fe'ekziris salati ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Muhammed'e salatı çoğalt. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona çok salat oku. Ül-Azim peygamber hala Allah'a yakınlık derecelerinin nihayeti yok tabi, sonu yok. Manevi yakınlığı devam etmesi için ve artması için, ilerlemesi için Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuması, çokça salat getirmesi emrediliyor. Biz peygamberlerle müşterek bir ameldeyiz. Salavat-ı şerife ile meşgul olanlar diğer peygamberlerin dahi meşgul olduğu bir ameldedirler. Meleklerin meşgul olduğu bir vazifededirler. Hatta Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'ya hiçbir amel isnat edilemez. Namazda Allah bizle müşterek değil, oruçta bize müşterek değil. Hangi amel Allah-u Teala'ya isnat edilebilir? Ameller bizim işimiz. Yaptığımız ameller Allah için. Ama salat öyle bir vazife ki bizim hakkımızda, Allah-u Teala ile onda müşterek oluyoruz. Yani Allah-u Teala da Habibine salat ediyor, biz de Resulullah'a salat ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne büyük iştir. 3. Faydaları sayıyoruz. Bu faydalardan biri maddi menfaat olsa, ucunda 3-5 kuruş bulunsa insanlar atlarlar. Kuyruk olurlar. Yolları tıkadırlar, camları kırarlar. 5-10 kuruş ucuza bir şey almak için. Ama bu kadar büyük faydalar sayılır. Dertleri ahiret olmayanlar, ahirete yakini imanları, gözle görür gibi inanmaları olmayanlar, bana ne derler. Hep iman zafiyetinden gelir bu iş. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın sevgilisidir. Onun katında çok değerlidir. Allah-u Teala melekleriyle birlikte Habibine salat etmektedir. O zaman böyle bir zatı severek, ona tazim ederek, saygı göstererek, onun hakkını ödemekle meşgul olarak, onun üzerimizde ne kadar hakkı var? Yaratılmamızı bile ona borçluyuz. Bizi yaratan o değil ama bizi yaratan onun sebebiyle yarattı. Onu yaratacağı için yarattı. Onu yaratmayacak olsaydı bizi de yaratmayacağını beyan etti. Onun için üzerimizde çok hakkı var. Ayrıyetten biz Müslümanların üzerinde ne büyük hakkı var. Bütün bildiklerimiz ondan, bütün öğrendiklerimiz ondan. Bütün ayetler ondan, bütün hadisler ondan. Yani bize ulaşması bakımından. Yoksa ayet hadis hepsi Mevla'dan geliyor ama ulaştıran o. Maddi, manevi, dünyevi, ukravi. Ne kadar menfaatimiz varsa bize onları öğretiyor. Ne kadar zarar varsa bize onlardan sakındırıyor. Her hususta. O zaman onun hakkını ödemekle meşgul olarak hem Allah-u Teala'nın hem de meleklerin salatına uyarak. Çünkü Allah-u Teala ben salat ediyorum buyuruyor. Meleklerim de salat okuyor buyuruyor. E biz de bu sefer ya işte Allah'ımızın bu fiiline, bu salat ameline tabi olarak meleklerin bu vazifesine uyarak salavat getirdiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz? Allah-u Teala'nın değer verdiği ve değer verdiğini göstermek üzere, bu değerini açıklamak üzere salavat okuduğu zata salat okumuş oluyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın değer verdiğine değer veren Allah-u Teala'ya değer vermiştir. Allah-u Teala'ya değer veren Allah-u Teala'ya değer verecektir. Ben Resulullah'ın için seviyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala sevdiği için seviyorum. O zaman ben hakikaten kimi sevmiş oluyorum? Allah-u Teala'yı sevmiş oluyorum. Onun için men habbe Muhammeden fekad habbe Allah. Muhammed'i seven Allah'ı sevmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ata'a Muhammeden fekad ata'a Allah. Muhammed'i dinleyen Allah'ı dinlemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurduğu zaman münafıkların kafası almadı, hafsalesi almadı. Ya bu adam da bizi kendine mi taptırmaya çağırıyor? Haşa. Mevla tasdik etti. Men yuta'ur rasule fekad ata'a Allah. Peygamberime itaat, bana itaat. Ona itaat etmiş olan bana itaat etmiştir. Ayırmak isteyen bizi kendi ayrılır dinden, imandan. Allah muhafaza buyursun. Bu itibarla bu sevgi, bu tazim Allah içindir. Allah adınadır. Allah için olanlar da zayi olmayacaktır. Dördüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifi okumanın kazandıracağı sevaplar ve mükafatlar hakkında birçok hadis-i şerifler varid olmuştur. Bu hadis-i şerifler, tabi ciltler dolusu kitaplar bu hususta telif edilmiştir. Bunlardan inşallah bazılarını yine önümüzdeki senelerde mevlid aylarına yetiştireceğim. Şu anda salavat-ı şerife ismiyle bir eser 24. kitabımız. Allah Teala lütfetti, nasip etti. Sözümüzü gerçekleştirmeye bizi muvaffak etti. Hapisten çıktığımızda her mevlid ayında Resulullah anısına sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap yazayım diye niyet etmiştim. Bunu efendim hapisten çıktık çıkalı epey bir sene buna muvaffak olduk. Elhamdülillah Allah Teala sıhhat-i afiyet verdiği sürece de her mevlid ayında bir eser Allah Teala cem etmeye, hazırlayıp size sunmaya muvaffak edecek inşallah Rahman. Böyle dua ediyoruz. Şimdi bu usta hadis-i şeriflerin çoğunu yazamadık. Burada sadece İmam-ı Derdir Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerindendir. Meşhur Savi Hazretlerinin şeyhlerindendir. Mısır'da yatıyor, Kahire'de ziyaret ettik kabri şerifini. Büyük feyizler sahibidir, çok tasarruflar sahibidir. Bu mübarek zat bu salavat-ı şerifeleri cem etmiştir, toplamıştır. Onun kitabında geçen rivayetleri şu anda sizlere sunduk. Bu Savi Hazretleri de bunu şerh etmiştir. O şerhten aldığı efendim birçok hadis-i şerifleri zikrettiği, naklettiği rivayetleri size bunda aktardık. Bu hadisler arasında ne buyuruluyor? Salavat-ı şerife sahibini dünya ve ahiret hayırlı muratlarının yerine gelmesine vesile olur. Dünya ve ahiret hayırlı muradın nedir? Dünyada sağlık sıhhattir, sıkıntıların kalkmasıdır, çocukların hayırlı olmasıdır, işte eşinin itaatkar olmasıdır. Ondan sonra hayırlı helal rızıktır, borçların ödenmesidir. Ahirette işte ölürken imanlı ölmektir, kabirde suale kolay cevap vermektir. Ne kadar isteğin var, salavat-ı şerife bunların hepsini yerine getirmeyi üstlenmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ekfiru minas salati aleyh. Bana salavat getirmeyi çoğaltın. Fe inna tehullul ukad. Çünkü bana salavat okumak düğümleri çözer. Ne kadar kitli işin varsa açılır. Ne kadar zor işin varsa, olacağından ümit kestiğin işlerin varsa olur. Ve tüferricül kürab. Sıkıntıları giderir. Depresyondayız diyenler, panik atağım var diyenler, efendim, korkuya kapılanlar, vesvese evama kapılanlar, maddi manevi hangi sıkıntılar içerisinde olanlar var ise, bütün sıkıntıları açar. Ama tabii her bir salavat-ı şerifenin de nesi vardır? Özel lafızları vardır. Bu lafızlara göre de manalar vardır. Bu manalar vesilesiyle de bir takım neticeler beklenmektedir. Ama mesela bir salavat-ı şerife burada yazdığımız, bu kitapta yazdığımız salavatlardan birisi. Hangi salavattır mesela? Salatül Fatih. Fatih sıygası denir buna. Fatih ne demek? Fetheden, açan demek. Şimdi bu salavatta ne diyor? Bu Salavat-ı Şerife kitabının 46. sayfasında. Bu sizin hayat, memat, dünya, ahiret sermayeniz olsun. Bu Salavat-ı Şerife'ye başlayın mesela. Manasına bak şimdi. Allahümme ey Allah, salli ve sellim ve barik. Salat eyle, selam eyle. Salat selam et ve bereketler yağdır. Alâ Seyyidina Muhammed, bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ki, o hangi vasıflarla mevsuftur? El-Fâtih-i limâ uğlik. Ne kadar kitli iş varsa bütün kitli işleri açar. Şimdi bunun manasına bakarsan Resulullah Efendimiz'in sıfatı neymiş? Fatih'miş. Yani açıcı. Düğüm bırakmaz, düğüm. Hangi işin düğümlü, hangi işin püsürük? Hangi işin efendim sarpa sardı? Ümidin kesildi, düzelmez, şifa olmaz. Efendim bu bundan fayda olmaz. Bu çocuk ıslah olmaz. Bu iş yoluna girmez. Bu iş kilitli bu iş. Kapandı bu iş. Diyorsan o kilidi Allah'ın izniyle Peygamberi Muhammed Mustafa açar sallallahu aleyhi ve sellem. Vel gâtibi limâ sebek. Geçen peygamberleri mühürledi. Sonuncu geldi, imzayı attı. Nasırul hak bil hak. Hakka hak ile yardım eder. Hak nedir? Allah'ın dini İslam, Kur'an, sünnet. Resulullah Efendimiz hakkı destekler, hakka yardım eder. Ama neyle? Yine hak ile. Onda batıl olmaz. Onda yanlışlık olmaz. Onda hata payı olmaz. Vel hadi ila sıratikel müstakim. Senin dost doğru yoluna hidayet eder. Yani İslam'a kavuşturur. İşte ona salat et. Ve alâ âli ehli beytine. Fatıma annemiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyinler, Ezvacı Tahirat müminlerin anneleri, Ayşe annemiz, Hatice annemiz olmak üzere diğer annelerimize. Hep ehli beyte dahildirler. Ve ashabihi, sahabesine, bütün ashabı buna dahildirler. Ne kadar salat et, ne kadar selam et, ne kadar bereket yağdır. Hakka kadrihi, ona kadar hak ediyorsa. Ben ne kadar diyemem. Onun hak ettiği kadar. Ve mikdaril azim. O ne kadar büyüktür. Onun ne kadar değeri var. Onun ne kadar hatırı var. Onun hak ettiği kadar. Şimdi bu öyle bir salavat ki mesela dünya ahiret hayırlı muratların husulü için yeter artar. Bu salavat-ı şerif hakkında ben daha nice kitaplarda malumat gördüm. Ama bu eserde sadece Sahabi Hazretlerinin aldığı nakillere yer verdim. Bir de Yusuf-u Nebhani Hazretlerinden kısa ilaveler kattım, o kadar. Başka bir şeye giremedim, vakit de bulamadım. Mübarek Mevlüt Kandili'ne de yetişmesi için, sizin elinize de bir şey ulaşması için böyle davrandık. Çünkü her sene değişik değişik inşallah eserler size ulaşacaktır. Bu salavat-ı şerife Muhammed el-Bekri Kudüs-i Ruhu'ya aittir. Muhammed el-Bekri Evliyaullah'ın reislerindendir. Abdülkadir Geylani Hazretleri nasıl ki kademi hadi ala rakabeti külli veliyin lillah. Benim bu ayağım Allah'ın bütün velilerinin boynu üzerindedir buyurduğu anda, dünyanın neresinde bir veli varsa hepsi boynunu uzattı. İşte Abdülkadir Geylani'den sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir diyebilmiş ikinci zattır bu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh torunlarındandır. Zaten onun torunu olması ne büyük bir özelliktir. Hazreti Sıddık Resulullah'tan sonra gelen kapıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Resulullah Efendimiz'i ziyaret ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şifahen, yani kabrinden Efendimiz'in sesini duyarlar. Bu büyük veliler. Yanlarındakiler de duyarlar. Barakallahu fike ve fi zürriyetike. Allah sana da zürriyetine de bereket versin diye dua etmiştir. Zaten Ebu Bekir Sıddık'tan gelen zürriyet kainatın efendisi katında sallallahu aleyhi ve sellem çok hatırlıdır. Çok şerefli bir nesildir. Nesli paktır. Onun için neslinden de çok veliler gelmiştir. Mustafa el-Bekri mesela meşhur. O veliler hep bu zatın neslindendir. İmam Şa'rani, Allame Şihab, İmam Münavi, bunlar çok büyük isimlerdir. Bu büyük veliler bu zatı çok mübalağalı ifadelerle methetmişlerdir. Bu mübarek zata bu salat verildi. Bazı seyitlerin beyanına göre bu salavat-ı şerife Allah-u Teala tarafından bir sahife ile bu zata indirildi. Yani kudretten geldi. Bu salavat-ı şerifenin bir defa okunması, bir kere bak, ben demin okudum ya, şimdi bir kere okudum. 6 kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye denktir. Kur'an-ı Kerim baştan sonuna 6 defa hatmetmeye denk oluyor. Bir rivayet 10 bin, bir rivayet 600 bin salavat okumaya muadildir. Yani bir kere okuyan 10 bin salavat getirmiş sayılıyor. Bazı rivayetlere göre 600 bin salavat getirmiş sayılıyor. İhlasına göre derece değişir. 40 gün bu salavata bir insan devam etse, Allah Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Kimisi içkiye tutulmuştur, bırakamıyor. Kimisi zinaya müpteladır, bırakamıyor. Kimisi kumara tutulmuş, bırakamıyor. Herkesin günahları var. Her Müslümanın adet ettiği günahları var. İnne li kulli müminin zenben ya'taduhul feynete ba'del feyneti. Her müminin günahı vardır, zaman zaman o onu yoklar. Bırakır bir zaman bir zaman, sonra yine o alışkanlık ona yansır. O günah ona yine bulaşır. Onun için devamlı tevbe istiğfarla meşgul olmak lazım. Bu salavat-ı şerifeye 40 gün devam eden Allah Teala bütün günahlardan tevbe nasip eder. Tevbe nasip eder. Bu çok büyük iş. Zaten bütün derdimiz günahlarımız. Vücudumuzdaki hastalıklar da günahlarımızdan geliyor. Emma de'akum fezunubukum. Derdiniz günahlarınızdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve emma de'akum fel istiğfar. İlacınız Allah'tan af istemektir. Bu büyük iş. Şimdi 40 gün devam edene tevbe nasip olur ne demek? Bütün dertlerden kurtuluş nasip olur demek. Çünkü ve mâ sâbeküm min musibetin fe bimâ kesebet eydîküm. Başınıza gelen ne kadar musibet ve felaket varsa ellerinizle kazandığınız günahlarınız nedeniyledir. Allah Teala böyle buyuruyor. Bu salavata devam edene tevbe nasip olursa belalardan kurtuluş, açılma nasip olur. Fütühat nasip olur. Ondan sonra bunda daha çok büyük işler var. Ahmet Dahlan, Evliyaullah'ın büyüklerinden, Mekke-i Mükerreme'de Şafiilerin müftüsüydü. Büyük velidir bu zat. Çok ilimleri var, faydalı eserleri var. O beyan ediyor. Diyor ki, bir insan günde 100 kere bu salavatı okusa, 46. sayfede bu. Okunur yani, 100 kere okunması bunun bilmiyorum da yarım saat tutar mı? Okunabilecek bir şey, çok uzun bir şey, zor bir şey değil. Günde 100 kere devam edene manevi perdeler açılır. Manevi perdeler açılır ne demek? Keşfi açılır. Yani hakikatleri görmeye başlar. Aman hoca efendi açılmasın ya. Ben şimdi böyle perdenin ön tarafına razıyım. Ben aldanmış adamım. Aldanmayı seviyorum. Aldanmaya da devam etmek istiyorum. Perdenin arkasında ne var? Bana ne ya? Milletin çoğu bu kafadadır. Onun için düz yolda yolunu şaşırıyor. Niye sen bu kitli şeylerin, bu kapalı hakikatlerin açılmasını istemiyorsun? Gerçeği görmek istemiyorsun? O kişiye, günde 100 kere okuyabilene, Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılır. Nura gark olursun be. Bir salata 10 salat olursa zaten 100 kere de Allah'tan 1000 rahmet alırsın bir defa. Otomatik. Bu hadis sahih hadiste sabittir. 1'e 10'dan. Evet. Ondan sonrası da var. Her kim bu sıgayı, yani bu Fatih sıgası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kilitli kapıları açma vasfıyla ona yapılan salavat sıgasını perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi, yani perşembeyi, efendim o zaman çarşambayı perşembeye bağlayan gece de olabiliyor. Perşembeyi cumaya bağlayan da gece olabiliyor. Bu daha kuvvetlidir. Pazartesi gecesi olabiliyor. Yani pazarı pazartesi. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece olmak hasebiyle cuma gecesinden sonra en faziletli gece pazartesi gecesi. 1000 defa okursa her demiyor. Her perşembe demiyor yani. Her cuma, her pazartesi demiyor. Bir defa. Bir hafta yaptın. Kaç defa? 1000 defa. Böyle eğer huzur üzere okuyabilirse Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem uyanık halde buluşur. Uyanık halde ne demek? Yaka zaten demek. Yaka zaten demek rüyada değil. Alenen Efendimiz'i görmeden ölmez. Nasıl görüşürler? Onu bilmem. Görüşenlere sormak lazım ama şartları var. 47. sayfede bunlar sayılıyor. Denemesi bedava. 4 rekat namaz kılınacak. Ama şimdi bunun guslü çok güzel alınmalı ya. Resulullah Efendimizle görüşmek nasip olması için insan biraz hazırlıklı olmalı. Guslü sünnet üzere almalı bir defa. Yani abdest de olur ama taze abdest almalı ama gusl edilse çok daha güzel olur. Ondan sonra namaza huzur üzere durunmalı. Seslerden, gürültülerden uzak bir yerde bulunmalı. Bulunan yerde resim, mesim, heykel bu gibi şeyler sakın kesinlikle olmamalı. Melek girmez, rahmet girmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyet teşrif etmez ya. Böyle bir yerde olmalı. Birinci rekatta ne okuyor? Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir suresi. Yani İnne Enzelnâ okuyor. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra yine ne okuyor? 3 kere Zilzal suresi. Yani İdâ Zülzile okuyor. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra ne okuyor? Kafirun, Kulel Kafirun suresi. Dördüncü rekatta ne okuyor? Üçer kere Muavvideteyn. Ne demek? 3 kere Kule Eûzü Rabbil Felak, 3 kere Kule Eûzü Rabbin Nas okuyor. Felak ve Nas sureleri kıraat edilmelidir. Tabii ki gece kılındığı için 2 rekatta selam vermek sünnettir. Salatülleyl mesna mesna. Gece nafileleri 2-2'dir. İkinci rekatta oturuluyor. İşte tehiyyat salli barik. Rabbena adına dualar selam veriliyor. Hiç arada dünya kelamı konuşmadan. Hemen ikinci 2 rekata kalkılıyor. Bu şekilde biliyorsunuz. Sübhaneke ile başlanıp Euzü Besmele ile Fatiha-i Şerife'den sonra arada besmele çekilmeden sureye geçiliyor. Surelerin arasında da besmele çekilmiyor namazda. Bu salavat ondan sonra bu 4 rekat namaz bittikten sonra 1000 kere bu salavat okunulmaya başlanıyor ama bu esnada ut yakılmalıdır diyor. Yani ut ağacı vardır. Mekke'de falan Medine'de görürsünüz böyle odunlar. Siz de dersiniz kokucularda falan bu odunların da ne işi var? Odun olur mu ya? Onda öyle kıymetli yağ var, onun öyle güzel hakiki ut olsa, ondan sonra güzel bir, ya bir kömürle ya da elektriklisi de var. Ut yakılırsa o çok güzel bir koku verir. Cennetten Adem Aleyhisselam'la indi ut. Onun için Hindistan bölgesinde bulunur. Adem Aleyhisselam Hindistan'a indirildi. Ve Adem'i unzile me'avul udu vel asa ve urakutinin vel yeminu bi Mekke'te. Böyle sayar. Adem Aleyhisselam'la cennetten inenlerin başında ud ağacı gelir. Öd ağacı diyorlar şimdi. Tabii de Arapçada uddur. Buhur yani diyoruz. Ama önüne gelen buhur da yakılmamalı. Bazısı çok yani rahatsız edici, kötü kokuludur. Böyle ucuz ucuz kokular çok efendim tazime uygun değildir. Hakiki ud ağacı bulunsa iyi olur. O yakılırsa efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaka zaten yani uyanık halde görüşmek nasip olur diyor. İsteyen bunu deneyebilir diyor. Burada tabii çok ihlas lazım. kuvvetli rabıta lazım. Vesveselerden kalbi arındırmak lazım. Tam bir irtibat ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmak lazım. Bu olmayacak iş değil. İsteyen bunu deneyebilir diyor. Bu zamanda da böyle insanlar vardır. Resulullah Efendimiz de uyanıkken yakazaten alenen, aşikare görüşenler vardır. Bu yoktur demenin lüzumu yoktur. Efendim, وَاِذَا لَمْ تَرَ الْهِلَالَ فَسَلِّمْ لِاُنَاسٍ رَأَوْهُ بِالْاَبْصَارِ Sen hilali görmediysen gözleriyle görenleri sözünü kabul et. Herkes göremeyebilir. Hilal çünkü ilk doğduğu gecede zaten çok az durur. Vurur kaçar. O anda da tabii onun havanın açık olması lazım. Senin gözünün keskin olması lazım. Bir de görülebilecek yerde durman lazım. Sen o bir tarafta doğuyorsan öbür tarafa bakarsan nasıl göreceksin zaten hemen de kaybolur. Şimdi görenler olmuşsa sen görmediysen gözleriyle görenleri kabul et diyor. İnkar etme, itiraz etme, kovulursun, mahrum olursun. Çünkü bu zatlar bunları tecrübe ettiler, denediler. Kainatın Efendisi'yle sallallahu aleyhi ve sellem açıkça görüştüler. Şimdi de bir insan buna heveslense ne zarar eder? Bu salavat-ı şerifi 1000 defa okusa ne kaybeder? Çok kazanır. Bunun çok faziletleri var. Mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettiklerinde Muhammed el-Bekri Hazretlerine buyurdular ki bu salavatı bir kere dahi okuyan kişi cehenneme girmez. Hadi bakalım şimdi. Ne diyeceksin? Bu büyük kutup Muhammed el-Bekri Kudsesi Ruhu buyurmuştur ki ömründe bir kere bu salatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın. Bak ne iddialı konuşuyor. Nerede bulayım da nerede yakalayayım ya? Onu orada kim tanıyacak, kim görecek, kim bulacak? Sen itikatlı olursan, sağlam inançla bu salavata devam edersen, Allah-u Teala seni bu zatla görüştürür. Zaten cehenneme girmesi mukadder olana bu salavatı okumak nasip olmaz. Şimdi bu kadar adam dinliyor. Kaç kişiye nasip olur acaba? Allah bilir. Ben ne bileyim? Ezeli takdiri ne bileyim? Rabbimin takdirleri var, hesapları var. Rabbimin ezeli malumatı var. Şu anda olanlar onun bildiklerine göre oluyor. Onu bilmediği bir şey yok. Onun için ben size duyuruyorum. Kitli işleriniz açılmak istiyorsanız, düğümleriniz çözülsün istiyorsanız, efendim, üzerinize nurlar saçılsın istiyorsanız mesela, kalp gözünüzün perdeleri açılsın istiyorsanız, Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem yaka zaten ayık uyanık görüşmek istiyorsanız, bu çok önemli bir şey. Bu salavat-ı şerife devam edin. İnsan günde bir kere bile okuyabilir. Sabah namazından sonra bir kere okusan çeyrek dakika tutmaz ya. Ondan sonra tabi bu salavat-ı şerife çok faziletler zikredilmiştir başka kitaplarda. Onları burada yazamadım. Yani bu salavat-ı şerifenin faziletleri hakkında da müstakil kitap var. Dolu rivayet var, dolu fazilet var. İnsan ölmeden evvel bunlardan istifade etmeli. Bir şeyler yapmalı. Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem irtibat kurmalı. Ruhani irtibatları, rabıtaları sağlam yapmalı. Ondan şefaat istemeye yüzü olmalı. Onu sevdiğini ispat etmeli. Men ehabbe şeyen ektera zikrahu. Kim bir şey severse ondan çok bahseder. Seven sevdiğini unutmaz, hatırlar, zikreder. Sen Resulullah'ı ne kadar seveceksin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelki derslerde söylediğimiz üzere canından çok seveceksin. Canını ne kadar hatırlıyorsun? Hiç unuttuğun yok ki. Peki Resulullah'ı ne kadar hatırlıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırladığın yok ki. Salavat okurken bile hatırladığın yok ya. Namazın sonunda bir salli barik okuyorsun. Ağzını gözünü kırıyorsun. Patır kütür. Ne okuduğundan da haber yok. Barik okudun mu, salli okumadın mı? Bir de bakıyorsun selam vermişsin. Aa ne zaman bitti ya? Kuş gibi gitti. İnsan Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Her namazda birinci oturuşta olsun. Kade-i Üla'da, Kade-i Ehire'de ne okuyoruz? Teşehhüd okuyoruz. Ettehiyat okuyoruz. Orada kime selam veriyoruz? Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyerek? ona selam olsun diyerek değil, Esselamu aleyke, sana selam olsun. Eyyühen Nebi, ey Allah'ın peygamberi, rahmetullahi, Allah'ın rahmetleri de senin üzerine yağsın. Ve berekatü, Allah'ın bereketleri de senin üzerine olsun. Her namazda bunu diyoruz. Kaç defa orada rabıtayı kurabiliyoruz? İmam-ı Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de ne buyurur? Esselamu aleyke eyyühen Nebi derken, iki gözünün arasında, iki kaşın arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetini istihzar etmelidir. Hazır bulundurmalıdır. Yani rabıta üzere okumalıdır diyor. Esselamu aleyke'yi eğer gafil olarak geçer de Resulullah'a sana selam olsun diyorsun. Sana ne demektir? Yanında olan kişiye denir sana diye. Uzakta olana sana denir mi? Denmez. Allah Teala bize Habibine nasıl selam verdiriyor? Ona selam olsun diye değil, sana selam olsun diye verdi. Aleyke. Arapçayı en ufak azıcık Arapça bilen kesen demek bilir. Aleyke senin üzerine demek. Sana olsun. Peki Resulullah madem bizi görmüyor, haşa, madem bize şahit değil, haşa, aleyke senin üzerine olsun denir mi, bunun ne manası var? Adama deli derler ya. Çünkü Allah Teala ne buyurdu? Biz seni şahit olarak gönderdik. O zaman onun ruhaniyeti hepimiz namaz kılarken yanımızda hazırdır. Aleyke diyen adam, efendim ben tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tam nasıl hatırlayacağım? O zaman yeşil kubbeyi hatırlarsın. Muvaciye-i Şerife'de ziyaret ederken tam selam verdiğin noktayı yakalarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlamana vesile olan bir noktada irtibat sağlarsın. İşte esselamu aleyke, sana selam olsun diyor. Biz bunu derken bile bir defa Resulullah'ı hatırladığımız yok ya. Allah'ın dostları orayı gafil geçtik, ne zaman iade ederlerdi. Yeniden geri alırlardı. Ama biz ne kadar geri alacağız biz? Ne kadar geri alsak bir daha okurken yine geçti. O irtibatı sağlamak kalp işidir. Bunu önceden hazırlayacaksın ki, önceden tasavvufta ne vardır? Resulullah rabıtası vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Sen o rabıtanın usulünü bilmezsen, sen o rabıtayla Resulullah'a bağlanmazsan, namazın dışında alıştırmazsan, hani antrenman diyorlar ya, namazın dışında bunu yapmazsan, namazda sen bunu esselamu aleyke derken temin edebilir misin, tahsil edebilir misin, kazanabilir misin? Nerede? Namazın dışında alıştıracaksın bu rabıtaya da, namazın içinde de esselamu aleyke derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tam gözünün önünde canlandıracaksın. Yoksa vay anasını rabıta yapamadan geçti, dön geri. Ne kadar gidip dön geri, namazı bitiremezsin, kıyamete kadar kılarsın. Çünkü kurulu düzenin yok. Kalbi ayarlamamışsın. Bu sevgi nasıl sevgidir? Nasıl bir hatırlamadır ki? Seni hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatmıyor. Hem de sevgi iddia ediyorsun. Bu yalan oluyor. Allah yalancılıktan, sahtekarlıktan muhafaza eylesin. Onun için 46. sayfede, Salavat-ı Şerife kitabında 46. sayfede Salatül Fatih sıhhası. Bu çok büyük sıhhadır. Ne kadar kilidiniz varsa Allah'ın izniyle açılır. Şimdi ne okuyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerif okumanın faziletlerini okuyoruz. Bu beyanda dördüncü maddede ne dedik? Sahibinin dünya ve ahiret hayırlı muratlarının yerine gelmesine vesile olacağı birçok hadis-i şerifte beyan edilmiştir dedik. Buna göre sadece Allahu salli ala seyyidina Muhammed dese de olur ama biraz tabii sellim katarsa daha iyi olur. Çünkü Allah Teala ve sellimu teslima. Selam, salattan sonra selam vermeyi de emrediyor. Sellim katsa da. Barik katarsa nurun ala nur olur. Barik. Allahu salli Allah'ın barik okuyoruz işte namazda bile o barik söyleniyor. Onun için bereket istemek çok önemlidir. Sana da büyük bereketler ulaşır. Sen Resulullah adına bereket istersen sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tabii ki Ehl-i Beyt'i sahabeyi katarsan çok iyi olur. Çünkü Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ehl-i Beyt'imi benden ayırmayın. Hane halkımı, Ali Abayı benden ayırmayın. Bana salat ederken Ehl-i Beyt'imi de unutmayın sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyorsun? Allahümme salli ve sellem ve barik. Mesela bu salatın sonunda ne var? Ve alâ âli ve ashabî var. Sahabeye de salat selam edilirse bu çok güzel olur. Bütün sahabe-i kiramın bizde büyük hakları var. Onlar olmasa bu din bize ulaşmazdı. Biz şimdi cahil kalırdık, kör kalırdık. Dolayısıyla Salavat-ı şerife dünya ahiret hayırlı muratları kazandırır. Bunu tazmin etmiştir, üstlenmiştir. Velakin insan şuurlu olursa, huzurlu olursa, ağzından çıkanı kulağa duyarsa, yani kalbe inerse, bir de sünnetine, edebine uygun şekilde, meşayih-i kiramdan, evliyaullah'tan gelen şekilde rivayetlere uygun davranırsa, cahilliğin lüzumu yok, biz bu dünyaya bunları öğrenip amel etmeye geldik. Allah Teala bize öyle emrediyor. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ salleytum aleyye fe ahsinû fe inne salâtekum me'rûdatun aleyye. Bana salat okurken güzel okuyun. Ne demek? Güzel sigeler kurun. Onun için bütün meşayih böyle güzel güzel sigeler tertip ettiler bu salavat-ı şerifeler hakkında. Ne salavatları var? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ne salavatları var? Muhittin Arabi Hazretleri'nin ne salavatları var? Şah Nakşibendi Hazretleri'nin ne salavatları var? Mevlana Halid Hazretleri'nin. Hep meşayihimiz bu salavat-ı şerifeleri tertip ettiler. Bunlarda çok büyük faziletler var. Çünkü Resulullah öyle emretti. Güzel salatlar bana sunun. Çünkü salatlarınız bana arz ediliyor. Ben görüyorum, ben duyuyorum. Onun için çok müjdeler verdi onlara. O salavatlarla meşgul olanlara. Bunlar bize kitaplarda nakledildi. Bakalım işte ömrümüz yettiği kadar daha size neler derleyip yazıp da sunmaya çalışacağız. Ama siz de amel edin. Amel edelim. Fezkuru ala Allah leallekum tuflihun. Hud aleyhisselam ümmetine buyurduğu gibi biz de bu emirden faydalanalım. Allah'ın nimetlerini iyi düşünün, hatırlayın. Ta ki felaha erişesiniz. Fahru Razi Hazretleri ne buyuruyor Oran tefsirinde? Buyuruyor ki iyi düşünün demek, yakışır şekilde amel edin demektir. Çünkü sade düşünmekle kimse felah bulmamıştır. Kurtuluş için amel şarttır. Allah'ın nimetlerinin en büyüğü Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın nimetlerini düşünün. Ya. Tefekkeru fi alaillah ve la tefekkeru fillah. Allah hakkında düşünce yapmayın. Çünkü Allah şekilden münezzehtir. Bir şekil vermeye kalkan kafir olur. Allah hakkında tefekkür, onun nimetleri düşünülecek, ayetleri düşünülecek. O zaman madem Allah-u Teala dünya gözüyle görülmüyor ve madem Allah-u Teala bizim idrakimizden, gözümüzün ulaşmasından, aklımızın ona bir keyfiyet isnat etmesine münezzehtir, mütealidir, yücedir. O zaman bu düşünceyi, tefekkürü ve tezekkürü nereye çevireceğiz? Nimetlerine. Peki nimetlerin en büyüğü kimdir? Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman benim nimetlerimi düşünün. Allah'ın nimetlerini düşünün ne demek? İşte ona layık amel edin. Salavat-ı şerife getirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük iyilik olduğunu size düşünün. Rahmetel aleminin hakkını ödemekle meşgul olun. Niye Tuğba limen râni beni görene müjde olsun buyurdu? Ya. Niye en nazaru ileyye ibadetun? Bana bakmak ibadettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sen Allah-u Teala'yı göremezsin. Ama Allah-u Teala'yı gören göz var, Muhammed Mustafa'nın gözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah-u Teala'yı gören gözleri görüyorsun. Ben göremedim. Göremeyenler hilyeme baksın diyor. Şemali şerifeme baksın diyor. Men râ hilyeti ba'deme mâti fekehenne mârâni. Benim şemailimi yazın. Yukarı bir yere asın, ona nazar edin. Sevgiyle, muhabbetle bakın. Gönlünüzü, kalbinizi ona takın. Kim o şemaile bakarsa aynı beni görmüş ve ziyaret etmiş gibidir diyor. Resulullah'ın resmi yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hilyeleri yazılmış, şemailleri yazılmış. Niye Osmanlı buna bu kadar değer vermiş? Hilye şemail bulunmayan ev yok Osmanlı zamanında. Bunların manası nedir? Bunlar hep sevgiden kaynaklanıyor. Onun için Allah'ın nimetlerini düşünelim. En büyük nimetinin sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilelim. O nimetin hakkını ödemekle meşgul olmak üzere, hem de kendi dünya ahiret işlerimizi gördürmek niyetiyle salavat-ı şerife ile meşgul olalım. Ya. Şimdi 5. maddede ne geliyor? Salavat-ı şerifenin faydaları bahsinde Allah-u Teala'nın bizler üzerinde bulunan dünya ve ahirete müteallik hadsiz ve açsız, sayısız, sonsuz, sınırsız nimetleri var. Bu nimetlerin bize ulaşmasının yegane sebebi, müsebbibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O zaman onun bizim üzerimizde hakkı çok büyüktür. Bu hakkı ödemek için ne yapmak lazım? Her nefes alıp verdikçe ona salavat-ı şerif okumaktan gafil olmamak gerektir. Nimeti düşüneceksin. Nimet sahibinin kıymetini bileceksin. Ya. Çünkü o, onun ne büyük nimet olduğunu bilmek, salavat-ı şerife getirmek Allah-u Teala'ya tazimdir. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Benim sevgilime salat okuyun, ben sizden razı olurum. Ona bir kere salat okuyana ben 10 defa salat okurum. Sen burada Resulullah salat okuyorsun, öte yandan Allah sana salat okuyor. Allah'ın okuduğu salat reddedilir mi? Zaten kabul edecek, reddedecek merci odur. Kendisi sana rahmet yağdıracağını söz veriyor. Daha bunun şüphesi kaldı mı, acabası kaldı mı? Onun için bütün amellerimiz sakattır. Salavat-ı şerife garantilidir. Edimiz salate alen nebiyyi Muhammedin. Fekabuluha hatmen biduni tereddüdin. A'maluna beynel kabuli ve raddiha. İlla salate alen nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de Muhammed İbni Zekeriya el-Bukhari Hazretleri var idi. Birkaç sene evvel vefat etti. Kaddesallahu sirrahu. Çok büyük veliydi. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri kendisini çok severdi. Daim ziyaret ederdi. O da üstadımıza çok tazim ederdi. Hatta üstadımızdan da manevi yolda tasavvufta derslerin ilerlemesi için talepte de bulundu. Fakat kendisi üstadımız Hazretleri siz mertebelere erişmişsiniz. Yeniden bir intisaba hacet yoktur diye onun halini tahsin buyurdu. Şimdi bu mübarek zatın beytidir bu. Tekkesinde bu asılıydı, yazılıydı. Ona öyle haller olurdu. Böyle beytler Allah Teala ona ilham ederdi. Çok da büyük alim idi. Ne buyuruyor? Tabi hadis-i şeriflerden yola çıkarak bunu buyuruyor. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat okumayı sürekli daim kıl. Çünkü salavatın kabulü tereddütsüzdür, kesindir. Bütün amellerimiz kabul mü olacak, red mi olacak diye çalkantıdadır, şüphededir. Ancak salavat-ı şerifenin şüphesi yoktur. Şimdi namaz kıldın. Kabul oldu mu olunmadı mı? Garantisi yok. Oruç tuttun. Kabul müsün değil misin? Belli değil. Hacca gittin. Bir insan benim haccım kabul oldu diye yemin edemez. Bir insan benim ömrem makbuldür, mebrurdur diye yemin edemez. Yemin ederse enayiliğindendir, avanaklığındandır, cahilliğindendir. Allah indinde kimsenin amelinin kabul olup olmadığına dair bir garantisi yoktur. Hep beynel havf ve reca, korku ile ümit arasında, ya Rabbi benim bu amelim senin şanına layık değildir. Hatta red olunmaklıktır ama sen fazl-ı kereminle kabul etmeye layıksın şeklinde. Ya Rabbi sen bizim ehliyetimize göre bize muamele yapma. Sen kendi ehliyetine göre, yani neye layıksan onu yap bize. Bize layık olanı yapma bize. Bu şekilde düşünce lazımdır. Her amelimiz hakkında böyle dua etmemiz lazımdır. Ancak bir müstesnası vardır. O da nedir? Salavat-ı şerife. Salavat-ı şerife okuyan bir insan diyor. Gösteriş için bile okusa, gösteriş, işittirmek için başkaları duysun. Vay adam da ne zikir yapıyor, ne salavat okuyor. Amma peygamber aşığıdır, hiç Resulullah'ı unutmuyor gibi. Gösteriş için bile okusa diyor, salavatı kabuldür. Neden? Çünkü salavat Resulullah'a yapılan bir duadır. Allah-u Teala orada dua yapanın riya mı yapıyor, ihlaslı mıdır ona bakmıyor. Haline, ameline bakmıyor. Efendim, bozuk amelleri mi var, çok günahları mı var? Onlara bakmıyor. Ya benim peygamberime yapıldığı için bu dua, peygamberim hakkındaki dua %100 kabuldür. Onun için bütün amellerimiz şüphelidir, bir tek salavatımız kesindir. E şimdi böyle bir amel İslam'da bir tektir, tek. Başka her amelde sıkıntı var ve şüphe var. Onun için madem garantili bir amel bulduk, bunu hiç bırakmayalım. Devamlı bununla meşgul olalım ki Allah-u Teala'ya karşı da vesilemiz olsun, aracımız olsun, vasıtamız olsun, yüzümüz olsun. Ya. Altıncısı, salavat-ı şerife iç alemini nurlandırmak, insanın himmetini yüce tutmak hususunda çok müessirdir. İmam Senusi ve Şeyh Zerruk gibi evliya Allah'ın reislerinden bu zatlar. Onlar diyorlar ki bir insan şeyh bulamazsa, yani mürşit bulmak gerektir. Mürşit lazımdır. Mürşitsiz olmaz. Ya, yoksa insan yolda kalır. Çarpılır. Yolunu şaşırır. Dağların başında. Efendim, Eşkıyaya soyulur yani. Nefis, şeytan onu didik didik eder. Mürşit bulan Şeyh-i Mürebbi ruhunu terbiye edecek bir Şeyh Efendi'ye intisap edenin hali başka olur. Ve lakin bir insan şeyh bulamazsa, mürşit bulamazsa, öyle ya öyle bölgeler var, öyle yerler var. Şu anda ulaşımlar çok arttı ama yine de dünyanın her tarafında da bol miktarda bir şeyh vardır diyecek durumumuz yoktur. Allah Teala hakiki mürşitlerin sayısını artırsın, himmetlerini, feyizlerini, bereketlerini üzerimize yağdırsın. Ama bulamayanların da hali malumdur. Onların da halini unutmamak lazımdır. Bulanlar kıymet bilsin, nimet bilsin, hamd etsin. Onların sözünü dinlesinler. Bulamayanlar için salavat-ı şerife tasavvufta Şeyh-i Mürebbi makamına kaimdir. Yani ne demek? Sırf salavatla meşgul olsa, devamlı salavat ile amel etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti direkt ona efendim ulaşır ve onu da tehlikelerden, helak olmaktan, yolunu kaybetmekten efendim ve Allah-u Teala'ya ulaşamamaktan kurtarır. Ama mürşit bulunsa çok daha iyi olur. Çünkü neden? Mürşit bulursan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aracılığı daha etkili olur. Çünkü senin mürşidinin Resulullah ile arası çok iyidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yaka zaten uyanık vaziyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görecek makamdadır. Öyle bir mürşidi aracı yaparsa insan, tabii ki bu aracılarla yapılan iş daha çabuk görülür. Aracısız direkt iş yapayım diyen insan bayağı zora düşer. Ama oldu ki şeyh bulamadı. Bu insan da salavat-ı şerifeye bu niyetle devam ederse de o zaman da mürşitsiz kalmış olmaz, mahrum olmaz. Salavat-ı şerife onu irşad eder. Yedincisi, salavat-ı şerifeye devam etmen senin kötü huylarını yakar. İnsanda çok kötü huylar vardır. Hepimizde ne kötü ahlak vardır. Kıskançlık vardır, haset vardır, kin vardır, nefret vardır. Hepimizde çok kötü huylar. Bu kötü huyların arınması için salavat-ı şerifeye devam etmek lazım. Sahibine nuraniyet kazandırır. İnsana bir nur verir. Ruhaniyeti kuvvetlendirir. İnsanın manevi tarafını güçlendirir. Ve bir hararet bırakır. Yani manevi bir sıcaklık, bir aşk ateşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinin sıcaklığı hissedilir ve müşahede edilecek dereceye varır. Bu itibarla bizler nefsin eline düşmüşüz. Nefsin eline düşmüşüz bizler. Efendim, ruhaniyetimiz zayıf düşmüş, kötü huylarımız ağır basmış, nuraniyetimiz kaybolmuş, suratlarımız kararmış, meymenetimiz azalmış bir durumda iken mübarek Rabi'ül Evvel ayı yetişti. Rahmetelli alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti. Şu anda salavat-ı şerifeleriyle meşgul olarak büyük feyizlere ve bereketlere nail olmamız kesindir. Kesindir ya. İnşallah önümüzdeki hafta da bu husustaki fevaide, faydelere devam edeceğiz. Burada yedi faydede, Delail-i Hayrat'ta özellikle zikredilen faydaları anlattık. Bir daha derste İbn-i Ferhun el-Kurtubi Hazretleri'nde nakledilen 10 fayda var, onu anlatacağız. Ondan sonra efendim Hadaikul Envar fi Salat ve Selam ale Nebi'l Muhtar isimli eserden 5. hadika var. Orada 42 fayda açıklanmış. Onları anlatacağız inşallah. Kazanmak isteyenler, kainatın efendisiyle buluşmak, görüşmek isteyenler sallallahu aleyhi ve sellem ölürken ruhu Resulullah teşrif etsin, imanda sebat versin. Yahudi Hristiyanların durumuna düşmekten, imansız ölmekten korusun, muhafaza etsin isteyenler. Kabre inerlerken ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etsin, temessül etsin, tecessüd etsin, gelsin, kabrine seni indirsin, mübarek eliyle mezarına koysun, münker nekire cevap da telkin buyursun sallallahu aleyhi ve sellem. İsteyenler, dertliler, meraklılar, ölüm anını düşünenler, kabre indikleri günü düşünenler, o kabirdeki ilk geceyi düşünenler, korkanlar, ahireti hesaba katanlar, ahireti sırtlarının arkasına atmayanlar, itmeyenler, ahireti önemseyenler, en mühim dertleri iman selametiyle Allah'a kavuşmak ve Resulü ile buluşmak sallallahu aleyhi ve sellem olanlar, biz dertlilere hitap ediyoruz. Biz derman arayanlara çare öğretiyoruz. Allah hepimizi o dertlere derman halk eden Rabbimiz, bütün dertlerimize, maddi manevi sıkıntılarımıza dermanlar halk eylesin. Biz sizin iyiliğinizi istiyoruz. Allah Teala da bizim hakkımızda iyilikler takdir eylesin. Biz size duyuruyoruz. Onun için 46. sayfadaki salavatı unutmuyoruz. Daha ne kadar salavat-ı şerife var. Evet, bunların hepsinden istifade edilecek. İnşallah Fatih sıygasını bu hafta öğretmiş olduk. Allah Teala nasip ederse diğer sıygaları da öğreteceğiz. Ancak bir sıyga daha var ki onu her cuma gecesi birer kere en azından okuyoruz. O sıyga da hangisidir efendim diyoruz. O da 64. sayfededir. Bu ikisini unutmamanız için zaten ne diyoruz? 46 ters çevir ne oldu? 64 oldu. 46'nın tersi 64. Bu da Aliül Kadir sıygasıdır. Çok büyük sıygadır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadril azimil cahi ve ala ali ve sahbi ve sellim. İmam Suyuti Hazretleri'nin beyanına göre her cuma gecesi bir kere de okumaya bu salatı devam edeni kabrinde ancak Resulullah lahdine yerleştirir sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi diyor, vefat ederken temessül eder, yanına gelir görünür, ona iman kelimesi telkin eder ve kabrine de Resulullah indirir. Resulullah'ın eliyle mezarına inen adam tabii ki kabir azabı görmez. Seyyid Ahmet Dahlan Hazretleri salavat mecmuasında buna çok geniş yer vermiştir. Efendim, Allah dostlarının birçoğunun bahsettiği faziletli salavat sıygalarından biri de bu Aliül Kadir sıygasıdır. Bu da 64. sayfa. Ne kadar kısa, ne kadar kolay. Bunlar insan hemen ezberler ya. Ezberlemese de kitaba bakar, birkaç zaman okursa ezberinde kalır. Her kim cuma gecesi buna bir kere devam etse bile, ölüm anında ve mezara girerken onun ruhuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunun timsali inkişaf eder. Açıkça görünür ve o kişi kendisini lahde indirenin ancak Resulullah olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem görür. Evet. Onun için bu büyük fazilete ve kıymetli hayra ulaşmak için insan bu salavat-ı şerifeye efendim her gece 10 kere devam etse, cuma gecesi 100 kere devam etse çok kesin olur demişlerdir. Ama İmam-ı Suyuti Hazretlerinin beyanı bu noktada bizim için yeterlidir. Buyuruyor ki her cuma gecesi bir kere de olsa, biz onun için efendim perşembe cumaya bağlayan gece cemaatten okuyoruz. Cemaatte ben okuyorum, onlar tekrar ediyorlar. Böyle bir şey amelimiz başladı. Ama her insana bu nasip olmayacağı için insan ne yapabilir? Efendim, hem cuma geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği gecedir. Parlak gecedir, buyurduğu gecedir. Salavat-ı şerifeyi çoğaltma emrettiği gecedir. Cuma geceleri insan ne olacak? 100 kere okusa ne olacak? 10 kere okusa hiçbir şey değil ya. Hele bir kere okuyamayan acizdir ya. Acizdir, Allah acizlikten kurtarsın. İnsan sevgilisini unutur mu ya? Muhammed Mustafa'sı unutur mu sallallahu aleyhi ve sellem? O bizim için ağladı, sızladı, yataklara girmedi bizim kurtuluşumuz için. Bu kadar salavatlar hep yine bizim dünya ahiret saadetimiz yine ona salavat okumamıza bağlı ya. Ya. Onun için bu da 64. sayfededir. Her cuma gecesi bir kere en azından. Ama insan her gece 10 kere okusa ne güzel olur. Efendim cuma gecesi 100 kere okusa o ne büyük iş olur ya. Ama hiç değilse bir kere de okumayı ihmal etmeyelim. Yoksa bizim ölümden korkumuz yok mu? Vallahi ölümden korkumuz yok da gavur ölmekten, kötü ölmekten korkumuz çok. Yoksa korkunun ecele faydası yok. Zaten öleceğiz ama bizi korkutan neresidir? Ya imansız ölürsek, ya son nefeste hüsnü hatimeye kavuşamazsak, Allah muhafaza suyu hatimeye tutulursak, ya kelime-i şehadet okuyamazsak, ya zikredemezsek, bu çok kötü bir şey. Onun için hadis-i şerifte buyuruluyor, ölen kişinin komaya girdiği anda, son nefeslerinde dünyadan perdesi kapandığı anda sağına soluna iki şeytan gelir. Biri anasının kılığında, biri babasının kılığında. Biri der ki bak ben senden önce öldüm, nerelerde neler var gördüm. Yahudi olarak ölürsen kurtulursun. Çabuk Yahudi ol bak, yoksa kötü olursun der. Öbürü de ben de senden önce gittim gördüm baktım. Sen şimdi ölmek üzeresin, Hristiyan olarak ölürsen kurtarırsın. İki şeytan da insanı böyle gavur etmeye uğraşır. Bir de anasının babasının kılığına girerler. İnsan da onlara şaşırabilir, aldanabilir. Ya bunlar beni çok severler, benimle çok ilgilenirlerdi dünyada. Şimdi de bunlar yalan söylemez zanneder. Allah muhafaza etsin. Şeytan çoklarının imanını son nefeste alır. İnsanın boğazları kuruduğu zaman, o hararet yaptığı zaman, ırmak akıtsan yetmediği zaman da, tabii ki su bile veremediğin, sadece pamukla dudaklarını ıslattığın dönemde, işte o anda şeytanın cirit attığı noktadır o. İmanını adamın almak için. Bir bardak su elinde gelir. Bana secde et, dökeyim boğazından aşağı der. Adam zaten yanında duranlara laf anlatamıyor ki, komada. O taraftan görüşmüyor. Bu taraftan kanal kapandı, öbür tarafa kanal açıldı. Bu sefer ya Allah'ın dostları onu kovarlar, kovmaya muvaffak olurlar. Bazıları sola tükürür ölmeden evvel. Sola tükürdükleri çok rivayet edilmiştir. Şeytanı kovarlar. Ya. Ama şeytan ne der? Sen beni kovuyorsun ama işte bu sıkıntılı anda nicelerinin imanını bir bardak suya satın aldım. Çünkü adam zaten sakatsa, Allah peygamber derdinde değilse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını ödemekle meşgul olmadıysa, Resulullah doğdu diye sevinmiyorsa, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük nimet ve minnet olduğunu bilmiyorsa, kainatın efendisi ona yetişir mi? Ölürken onu kurtarır mı? Allah onun imanını bağışlar mı? Onun için estaizu billah, yüthebbitullahu lezine amenu bil kavli thabiti fil hayati dünya ve fil ahirah. Ve yudillu Allahu zalimine ve yef'alu Allahu ma yasha. Sadakallahu azim. Bu çok büyük bir ayettir. Allah Teala dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, ahirette de mümin kullarını kavli sabit olan en köklü söz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime-i şehadet ve bu kelime-i tevhid en sabit, en köklü, en sağlam söz budur. İşte iman edenleri Allah ölürken de, kabirde de, mahşerde de bu sözle sabit kılar. Ayaklarını kaydırmaz, kalplerini kaydırmaz, kalplerini öldürmez, iman nurlarını söndürmez, dillerini batıla döndürmez. Allah onları bu kelimeyle ölmeye muvaffak eder. Çünkü ne yaptılar onlar? İman ettiler. Sonra hiç şüphe etmediler. Acaba demediler. Bu hocaların dediği doğru mu, şöyle mi, böyle mi, ne çıkar ne çıkmaz demediler. İnnemel mü'minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî sümme lem yertâbû. Mümin kime derler? Ancak o kişilerdir ki müminler Allah'a ve Resulüne tam inanıp sonra şüphe etmemiştirler. Zerre kadar şüphe etmezler. Onların imanı sabittir. Onun için Allah da onlara son nefeste de Resulünü gönderir sallallahu aleyhi ve sellem. Beni canından çok sevmeyenin imanı kamil değildir hadis-i şerifini kaç haftadır okuduk. Len yu'mine ahadukum. Sizin biriniz asla doğru inanmış olamaz. Asla kamil mümin olamaz. Hatta kune habbeli min nefsi. Canından bile ben ileri geleceğim. Sen canından çok sevdiğin zatı nasıl salavattan unutursun? Nasıl onu anmazsın? Nasıl onu Allah Teala'dan onun hakkında fevkat tecelliler, yüksek dereceler, vesile makamları istemezsin? Ya. Onun için bu iş iman işidir. Bu Resulullah'a sevgi işidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi imandan gelir. Allah'tan sonra Resulullah'ın sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem ağır basmalıdır. Gönlü doldurmalıdır. Bütün sevgilerden ileri geçmelidir. Bunun da alameti seven sevdiğini çok anar. Seven sevdiğine itaat eder. Sünnetine ittiba eder. Yolunu izler. Onu unutmaz. Ona rabıta eder. Onu tasavvur eder. Onu tekayyül eder. Böylece de sabit imanı son nefesine kadar götürdüğünde Allah Teala da Habibini sallallahu aleyhi ve sellem son nefeste hazır eder. Ve sana o gelip kelime-i tevhidi telkin eder. Zaten onun geldiği yerde şeytan durabilir mi? Duramaz. Şeytan gelip anan baban kılığına girip seni imandan çıkartma tehlikeleri ortadan kalkar. Resulullah teşrif edince sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne kalır? Şeytana meydan kalmaz. Bundan dolayıdır ki biz size tutunacağınız sağlam kulpu gösteriyoruz. Bu en bozuk zamanda fitne fesat içerisinde, yani tutunacağımız bir dalımız, en ümitli amelimiz salavat-ı şerifedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. Maddi manevi dertlerimize çaredir. Bu hususta önümüzdeki dersleri de takip edin. Daha ne? Taze ilimler duyacaksınız inşallah. Neyi unutmuyoruz? 46. sayfada Fatih sıgası. Bütün maddi manevi sıkıntılarımızın, düğümlü işlerimizin açılması için. 64. sayfada neyi unutmuyoruz? Aliül Kadir sıgası. Yani cuma gecesinde bir kere de olsa okumaya başlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymetinin, o yüce kadri kıymete sahip olduğu, o Allah'ın sevgilisi olduğu, Allah indinde cahının, makamının azim olduğuna dair bu salavat çok büyük. Resulullah öyle buyurdu. Tevesselû bi cahî fe inne cahî indellâhi azîm. Benim hakkım hürmetim için dua edin. Benim hakkım hürmetimi aracı koyun. Ya Rabbi, Habibinin bahşi hakkına, onun makamı rütbesi hürmetine diye aracı yapın, vesile yapın. Çünkü benim Allah indinde diyor şanım, şerefim çok büyüktür. Sizin anlayacağınız gibi değil. Benim Allah indinde değerim çok yüksektir. Benim aracı olduğum işi Rabbim geri çevirmez diyor. İşte onun için bu sıgada ne var? El azimil cahi. Resulullah mertebesi çok büyük. Makamı, şerefi çok büyük. Bu sıgada onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt devreye giriyor. Resulullah'ın cahiyle, hakkıyla, hürmetiyle, bahşiyle tevessül edilmiş olunuyor. Böylece Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem insana dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de yetişiyor ve mezarına o seni indiriyor. İnşallah 46-64 unutmayalım. İki sayfayı güzelce bir hazmedelim. Artık haftaya kadar da ezberlemiş olursunuz inşallah. Önümüzdeki haftada diğer salavat-ı şerifenin diğer fevaidinden bahsetmeyi Rabbim nasip eder inşallah. Hepimizi Rabbimiz Muhammed Mustafa'sına bağışlasın. Sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini kalplerimize gün be gün sabit eylesin ve yerleştirsin. Ve kavli sabit ile ve iman sabit ile çene kapamak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azad eylesin. Ve bir dahaki haftalarda da bu Mevlid ayında, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum ayında insanları Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hakkında yapılan bu konuşmalara, bu derslere, bu faziletli sohbetlere efendim teşvik edenler, haber edenler, ikaz edenler, dinlemeleri için efendim gayret gösterenleri Allah Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.